بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك جلتي نوغي ديلو سيدي سانت بروم سبحانه وتعالى دي سيرنا ملكنا كوني ورا جامو سي دغ كرمم يالله سبحانه وتعالى دي نيانال يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم yalna jam yalla ak xewalam ak barkem yag di wacc ci kawam mom ak sabam ñi delu ci jota yi ñu amon ci tere bu mag bi di thalathatil usul di ñetti ciosani ni cheikh al islam muhammad ibn abd al wahhab rahimahullahu ta'ala ci bindi bi wessu ñu commencé won li nga xamne moy ñaareli ciosan bi té moy jam bi xam gi mu wara xam lan moy dinem borom téré bi rahimahullahu ta'ala leral na né diné jojé di diné l'islam diné ji Allah subhanahu wa ta'ala wacce ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi nek ci ñetti tollu way li ñi tuddé l'islam ak li ñi tuddé l'iman ak li ñi tuddé ihsan mo xone ben bu ci nekit ci yoyé dafa ami ponk gannaaw bam ko globaliser dajalé ko de ni ñew ci ben bu nek ci ñetti tollu way yoyé ana lan moy seeni ponk ak lan moy seeni tektal ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolo waral bam waxé ne wa kullu martabati la arkan ne tollu way bu nek ci yoyé dafa ami ponk mu tek sané fa arkanul islam khamsa shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa itaa'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajj baytillahil haram fa dalilush shahadati qawluhu ta'ala shahida allahu annahu la ilaha illahu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه kon loli modi bindu tay bi comme niñ ko waxe legi borom téré bi gannaaw bam ko dajalé manam ñetti tollu way yi nga xamné mo ngank diiné diiné du génn ñetti yi di al islam ak al iman ak al ihsan ben bu nek ci yoyé dina ci dik ci ak faram faccé mo commencé ko ba sa jitu comme niñ ko waxé won té mo gëna yaatu té moy l'islam nit ki bu ne legui jebaluna duguna ci l'islam l'islam goge ana lan moy ay ponkam mune fa arkanul islam khamsa ponk l'islam jurom la ponk nak buñ ko waxe moy mbir ma du taxaw mukk ludul ponk ya dafa taxaw manam di plier ak pied yi nga xamne moy taxawal l'islam comme ni ñëw ci hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu si Bukhari ak Muslim yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wax ne buniya al-islam ala khams kon l'islam ñu ko taxawal ñu ko tabax ci juroomi ponk comme ni ko Cheikh Saleh hafizahullahu ta'ala di waxé ne l'islam mënta taxaw mukk ludul ponk yi dafa nek la jeegi ponki ci ay top yalla subhanahu wa ta'ala ak jaamu yalla yoy dafa ñew di motali dafa ñew di motali waye yi mom ay ponku la mën ta ñak ben bu ci nek mën ta ñak lool moy ponku mune la la waral yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril laaje lan moy l'islam mu limal ko juromi ponki yi te moy sédé gi nit ki di seede ne amul kenn ku ñu wara jaamu ci dëgg ko dul yàlla subhanahu wa ta'ala seede ne yàlla yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaareelu ponk ba di taxawal julli, ñetteel ba di joxe azaka, ñeenteel ba di woor weeru koor, juróomeel ba di aji li nga xam ne mooy néegu yàlla bi subhanahu wa taala di kaaba ga. Yii yëpp benn bu si nekk dinañ ci ñëw si ak leeral ak ay tegtalam ci téere borom bi subhanahu wa taala ak ci waxi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bi si jiitu di kon li ñuy tuddee baati seede yi di ponku bi si gën a mag, borom téere ba jiital ko li nga xam ne moo say tegtal ci téere borom bi subhanahu wa taala mu ne fa dalilu shahada, li nga xam ne mooy tegtale baati seede yooyee si téere borom bi subhanahu wa taala mooy fa yàlla subhanahu wa taala di wax si surati Ali Imran, shahida allahu annahu la ilaha illa hu ba aaya ba jeex. Shahida borom bi subhanahu wa taala bu waxee ne shahida al sheikh saleh ibni fawzan xafadahullahu taala dafay wax ni maana shahida, maanaam liñ jublu si shahida mooy xakama wa qada wa aclama wa bayana wa alzama. Juróomi mbir yi la shahada di tekki, maanaam yàlla subhanahu wa taala atte na, dogal na, xamle na, leeral na, waral na. Yàlla subhanahu wa taala dal dinay atte, dal di xamle, xamle mooy xibaare na, dal di waral ne lan, ne annahu la ilaha illa hu. Lan la yàlla subhanahu wa taala atte dogal ko dal di koy waral? Mooy ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa taala. La ilaha dafay ñëw di dàq mboolem lu ñuy jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala. Illa hu ñëw di saxal ne lii di ak jaamu moom yàlla subhanahu wa taala moom kese moom moo ko yeeyoo. Loolee mooy maana la ilaha illa allah. Buñ koy wax si lammiñu arab dañ naan la maabuda bi xaqin illa allah. Loolee mooy définition bu wér bi, loolu mooy xamle bu wér bi ci la ilaha illa allah. Ndax am na ay kuréel yu bari yu réer si définir li nga xam ne moom mooy la ilaha illa allah ak xamle ko. La say dëgg mooy ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala. Yàlla dal di seede loolee, seedeeloo ko malaaka yi, mu ne malaaka yi it seede nañ loolee. Waaye it ñii di ulul ilm di ñooñi xam-xam yi, boroomi xam-xam yi seede nañ loolee, di ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala. Te ñi ñu jublu si ulul ilmi fi mooy boroom xam-xam yi, sharia yi, ñi nga xam ne ñoom la yàlla subhanahu wa taala dénk xam-xam. Ñu xam yàlla subhanahu wa taala xam ko nañ ko war a xamee, ñoom it dañuy seede lool ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala. Te loolee dina ci feeñ, maanaam yàlla subhanahu wa taala teral gi mu teral boroom xam-xam yi, maanaam lii ak tagg la si borom xam-xam yi ak teral gu leen yàlla subhanahu wa taala teral si ba mu lëkkalee seede lii di ak jaamu ñeel yàlla subhanahu wa taala. Tudd sa boppam jiital ko, teg sa malaaka yi kam sa teg mooy borom xam-xam yi it ne dañuy seede loolu. Borom xam-xam yi xam nañ loolu te dañ koy seede. Kon yàlla subhanahu wa taala ne moom borom bi subhanahu wa taala seede na, malaaka yi it seede nañ, ak ñi nga xam ne mooy ñooy ulul ilmi qaiman bil qisti, maanaam ñu taxaw jub xoj moom borom bi subhanahu wa taala si seedeel ko jaamu googee ne moom yàlla subhanahu wa taala qaimun bil qist. Qaiman mansubun ala alxaal, dañ ko nasab fii la ko waral mooy xaala kawnihi ay taala kama qala alsheikh saleh ibni fawzan xafadahullahu taala. Ndax nee na borom bi subhanahu wa taala moom mooy al adl, mooy al xakamu al adl, moom yàlla subhanahu wa taala mooy attekat bi gën a maandu ci atekati mom moy aji madu ji mom yalla subhanahu wa ta'ala mom yalla subhanahu wa ta'ala taxaw ju xoc ci li nga xamne mom moy al qist te mom moy al adl te lolé da fay deugal la jitu won motax mu deugeral wax ja bamtu wat lam waxon ci ne la ilaha illa hu bamtu wat ko ngir deugeral wax joje al aziz al hakim mom yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamne moy al aziz di aji borom katan yi nga xamne ken du ko jitu ken raw ko mom borom bi subhanahu wa ta'ala ken du ko jitu mom borom katan yi nga xamne amul humu yam al hakim de ki xereñ mom borom bi subhanahu wa ta'ala xereñ te go xamne amul lu ko gëna xereñ di ñaari tur yu mag yo xamne ay tur yalla lañ di li di al aziz ak al hakim ci tur yalla subhanahu wa ta'ala yu maggi yu selli ila bok mu teje ko ayab legi wax ji mu wax ne si ayab yi ne mom moy firnde ci bati sede yi mu fi ko mom borom tere bi ne wa ma'naha la ma'budu bi haqqin illa Allah kom ningo jinje won sank ne lolé lamuy firi moy na amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ko rut yalla subhanahu wa ta'ala la ilaha neena nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah baad ba sa jitu moy xaj bi jitu si kaddu goge da fay ñew di dakk mbollem lu ñuy jaamu luddul yalla subhanahu wa ta'ala wala mbollem ku ñuy jaamu kudud yalla subhanahu wa ta'ala da fa ñew di wedd lolé ne du deug dal li saxal nak ne illa Allah muthbitan al-ibadata lahu wahdahu la sharika dal koy saxalal mom yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamne moy ak jaamu ne mom kesse mom mokoy yeyo mom yalla subhanahu wa ta'ala lolé la cheikh saleh hafidhahu Allah ta'ala di wax fofé ne lolé mom mo wër ci ma'na la ilaha illa Allah kon ma'na la ilaha illa Allah moy la ma'budu bi haqqin illa Allah amul kenn ku ñu wara jaam ci deug ku rut yalla subhanahu wa ta'ala neena du kom ñen ñi ñu koy waxe nan la khaliqa illa Allah wala la raziqa illa Allah kom ñen kurel yu reeri te bokku ci ñom ñi tuddal ash'ara wa man laffa laffahum di viré baat bi mag bi di la ilaha illa Allah ne amul kenn kuy bind ku rut yalla subhanahu wa ta'ala wala amul kenn kuy wërsegal ku rut yalla subhanahu wa ta'ala lolé du tawhid tawhid bi tax ñuy wax di tawhid al ilahiyya ndax li yeferu ma kay saxalon nañ ko yeferi dañ koy saxalal dañuy saxal lolé né yalla bind yalla wërsegal lolé ñepp xam nañ ko way liñ jublu ci la ilaha illa Allah tabatu ilah diko firi mo yalla ma'bud ne amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug ku tu yalla subhanahu wa ta'ala waye faaw nga doli ci deug manam boy firi la ilaha illa Allah bone la ma'buda faaw nga ne haqqun wala bi haqqin illa Allah manam taqdir bob faaw nga indi ko lan moko waral ndax it bo waxe ne rek la ma'buda illa Allah manam amul kenn ku ñu wara amul kenn ku ñu jaamu ku tu yalla lol boko waxon rek ne amul kenn ku ñuy jaam ku dul yalla lolé du deppo ak li am ak li wara am du deppo ak li am ndax nit ñi ñi ngi jaamu ñeneen ñu dul yalla subhanahu wa ta'ala mbinde fi ñi ngi jaamu ñeneen ñu dul yalla subhanahu wa ta'ala te jaamu wu tegul ci ak deug lol ak neen la kon mi ngi am kon bul ne amul comme diko al-allamatu muhammad aman al-jami rahimahullah ta'ala lera lesi buntu bobé benen maana bu yaq bi mi waral moy boné la ma'budu illa Allah kessé te bolé wo su bi haqq wala haqq moy li cheikh saleh hafidhahullah ta'ala wax tamit né moy ñi wax né al-ma'budat kulluha takunu hiya Allah yani pas pas wahdat al-wujud tamit pas pas bu bon moy lepp lu nit ñi di jaamu yalla rek lañuy jaamu lo mën ti jaamu yalla la wal yaadu billah motax mu ne law qulta la ma'buda illa Allah hada ghalat kabir li'anna al-ma'budat kulluha takunu hiya Allah wal yaadu billah ولكن إذا قيدتها وقلت بحق انتفت المعبودات كلها إلا الله سبحانه وتعالى. لا بد أن تقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله إلا الله. كن بوني أمر كن كن جام كرر يلا نياري معنى يقو لا يورن ولا ما ورن ما ما يورن دنكو وح معنى أبو جكبي ما ينه نين ينجي جام ولين لرول يلا كن دفعي وين دلنجي وح ñaarel maana bi nga xamne moy wa wahdatul wujud yi nga xamne dañ nan nit ki lu mu jublu di jaamu rek yalla rek la jaamu kenn neew fi kudut yalla subhanahu wa ta'ala wal iyad billah fo jublu di jaamu yalla rek ngay jaamu ma fil kawni illa allah wal iyad billah lolé maana bu yaqula kon maana bu wer bi moy na amul kenn ku ñuy jaamu ci deug kudut yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek lañu wara jaamu ci deug lol mom moy maana la ilaha illallah nga xamne ñaari ponku la lambo la ilaha illallah ñaari ponku la am moy an nafyu ak al ithbat an nafyu moy la ilaha nga daldi weddi ne amul lenn wala kenn ku ñi jaamu ba nga wedde ba pare nak daldi saxal saxal gi moy ñaareli ponku bi ne illallah illallah ne yalla kesse rek lañ mom kesse mom kep lañ wara jaam motax borom tere bi ne wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala lay firi lol nak diko leral dang koy fek ci alquran ba legi te li gën li ñi firi alquran moy alquran alquran yenn ayé yi dañuy firi yeneen yi comme ni sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoy di firi alquran borom tere bi fi nak jeufandiko fi li nga xamne moy tafsir alquran bilquran jël alquran diko firé alquran batul la ilaha illa allah ñaari ponk yoyu ñu lambo comme niñ ko junjé légui da ngay fekk tafsiram ak firem mu leer nañ ci alquran mo indi sa wa iz qala ibrahim li abeehi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un ñaari ay yoyé nek ci surata az-zukhruf di firi li nga xamne moy la ilaha illa allah ak ñaari ponk yi mu lambo ci naka yalla subhanahu wa ta'ala wax ni fatlikul ba ibrahim waxe bayam ak aw nitam bam len waxe ne innani bara'un mimma ta'budun man day ku sori la ku set wicc la ci li ngeen di jaamu lol kon nafyu la lol weddi la mu daldi say tek illa alladhi fatarani lolé di isbat gi di ñaarel ponku bi ba mu dess walis ki nga xamné mom momo bind di yalla subhanahu wa ta'ala mom kessé lay jaamu kon lol moy la ilaha illallah mune innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani ba mu xeyne innani bara'un mimma ta'budun lol moy jano ak la ilaha illa alladhi fatarani moy depo ak illa allah kon lolé fa bok ci ay yi firi li nga xamné mom moy la ilaha illa allah mu leer na ci alquran bok na ci ay yoy ba légui niko borom téré bi waxé wa qawluhu ta'ala qul ya ahli alkitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون ايات يوي نيك سي ال عمران بيغا خاميني يالا سبحانه وتعالى سنتنا يننتم بي مو واخ نيغا خامني نوي اهل الكتاب دي يهودي نصراني نصراني نيوون سي موم دي نصارى نجران دون wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak dag sante mom ci ay mbir bokku na ci mbir yu mag yoyé li di mbiru tawhid ci lako yalla subhanahu wa ta'ala sante ne ko ta'alu ila kalimatin sawa ne len nañu ñew ñu dajalo ci ben baat baat bobé moy lan alla na'budu illa allah ñun ñep nañu and bolo duñu jaamu kenn ku dut yàlla subhanahu wa taala wala nushrika bihi shay'a. Kon loolee mooy laa ilaha illa allah. Allah naabuda mooy laa ilaha illa allah. Ñëw di saxal kon ñaari ponk yaa ngi noonu wala nushrika bihi shay'an di taakid ne duñ ko bokkaale kenn moom yàlla subhanahu wa taala. Wala yattaxida baaduna baadan arbaaban bu kenn si ñun di jàppee ñeneen ñi ay yàlla di leen jaamu te jaamu ga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko si hadithi xaatim ba mu waxee ne nasaraani daanañu jaamu seen prêtre yeeg maanaam seen abbey maanaam seen njiit ya seen ba yàlla waxee ne ittaxadu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah. Mu ne ko ah ñun daanuñu leen jaamu yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yenente bi ne ko xanaa daanuñu araamal lu yàlla daganal ngeen leen di topp si loolee. Mu ne ko ahankañ. Mu ne ko xanaa daanuñu daganal lu yàlla xaraamal ngeen leen di topp si loolee. Mu ne ko ahankañ. Mu ne ko fa tilka ibadatuhum. Kon loolee mooy jaamu leen. Jaamu doy na sëkk ci nga topp ka ngay topp ci lu wuuteeg lu yàlla subhanahu wa taala atte. Bis boo ko toppee si lu yàlla daganal mu koy xaraamal wala muy daganal lu yàlla xaraamal nga koy topp si loolee bu boobaa jàppe nga ko borom ndax teng ko si palaasu yàlla subhanahu wa taala jaamu nga ko. Yàlla na wax si aay bi ne ñëw leen ñu dajaloo si jaamu yàlla kese bañ koo bokkaaleeg dara bu ñu jàppee ñenn ñi si ñeneen ñi ay yàlla di leen jaamu. Fa in tawallaw bu fekkee nag maanaam beddeeku nañ bañ loolee fa qulu ishhadu bi anna muslimun. Nee leen de ñoom nañ seede nañ leen seedeel yéen seen jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala ak seen wéetal yàlla subhanahu wa taala. Ñoom nañu dem waaye nañ la seedeel yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ña nga àndal si yoon wii ne ñu wéetal yàlla ngeen. Kon mbokk julli ci aay bi dafa bokk si aay yi firi laa ilaha illa allah te borom téere bi indi ko ngir firi baat bu mag bi di laa ilaha illa allah comme niñ ko waxee woon. Saa su ne bu indee lam la indi dalay indil ay tegtalam moo xam si alquran la wala si sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nga gis ne fii indil na la tegtal yi waaye tegtal yi nga gis alquran firi gi muy firi alquran mu jël li nga xam ne mooy mbaatuk laa ilaha illa allah maanaam war gi nga xamee ne ne war na ko ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala kese bañ koo bokkaaleeg dara ak la koy waral muy baati seede yi nii lan mooy firndeem si alquran mu indil la firi ga si même alquran di firi baat boobee ba léegi di baat bu mag boobee nga xam ne ñaari ponk yu mag yi ñoo ko ŋànk muy an nafyu ak alif baat muy dàq ba pare di saxal nga xam ne dàq rek du jëriñ waaye saxalit rek du jëriñ. Ki nga xam ne dafay dàq ne duñu jaamu dara ñooñu dañu réer. Ñi nga xam ne dañuy saxalal lii di ak jaamu rek te duñu dàq dara waaye ak réer la gu metti ndax ñoo ñu ngi si ak shirk. Faw nit ki dajale ñaar yi dàq mboolem lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhanahu wa taala wedd ko daal di saxalal ak jaamu nag ñeel yàlla subhanahu wa taala kese ne duñ ko bokkaaleeg dara. Loolee mooy tawxid loolee mooy wéetal yàlla subhanahu wa taala loolee mooy seede gu mag gi maanaam xaaj gu njëkk gi ndax baati seede yi ñaar la xaaj ba sa jiitu di laa ilaha illa allah. Loolee lay firi borom téere bi indi si ay firnde yu leer si jotaay yii di ñëw dinañ si gën a ñëw si li nga xam ne mooy shurut laa ilaha illa allah te Cheikh Saleh xafadahu allahu taala tudd ko si ba muy sharh bunt bi dinañ si ñëw baat boobee dafa ami chart faw chart yooyu jullit bi dajale ko buñ sa jógee ñëw si ñaareelu xaaj bi si baati seede yi di seede gi ñuy seede ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla ko yónne ak la mu làmboo kadalika si ay tegtal ak i maana wallahu taala aalam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.